این سوره مبارکه ممتحنه هست، بخشی از این سوره رو میخوانیم. در سوره حشر ما خواندیم که زجر بود برای منافقین، خداوند عز و جل منافقین را مورد سرزنش و مذمت قرار داد که با یهودی ها دوستی دارند. در این سوره هم موضوع جهاد است، اما اینجا زجر هست، توبیخ هست، سرزنش هست برای بعضی از مسلمانان، بعضی از مخلصین، نه منافقین. مسلمان هم گاهی اشتباه می کند، گاهی لغزشی برایش اتفاق می افتد. خب ما اگر این آیه از اون آیاتی هست که شأن نزولش را تا وقت بیان نکنیم و نگوییم، آیه فهمیده نمیشه. بعد از اینکه در غالبا در سال هفتم بود، کفار قریش و کفار مکه عهد شکنی کردند و قبیله‌ای که با رسول الله صلی الله علیه و سلم حلیف بود بر اون قبیله حمله کردند، عهد را شکستند. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تصمیم گرفت که بر مشرکین حمله بکند و از طرف الله عز و جل اشاره‌ای شد دیگه برای فتح مکه. آن حضرت داشت آمادگی میکرد، لشکر را تجهیز میکرد، شرایط شرایط جنگی بود، شرایط نادرستی بود، مشرکین لرزه بر اندام شده بودند چیکار بکنند، مشرکین هم احتمال میدادند. ابو سفیان سخت میترسید. یک صحابی مخلص به نام حاطب بن ابی بلتع، مادرش بعضی از فرزندانش در مکه بود، وقتی که جنگ اتفاق بیفته دیگه بعضی ها که نتونن حریف را ضربه بزنن، زورشون به حریف نرسه، به مظلومان حمله میکنن، لذا احتمال اینکه اون مظلومینی که در مکه و در میان مکه هست اونها از بین برن هم بود. بنابراین حاطب بن ابی بلتع رضی الله تعالی عنه میخواست تدبیری بکار ببرد که نزدیکان خودش را نجات بده و به نوعی خودشیرینی بکند پیش مشرکین تا اینکه به نزدیکانش آسیبی نرسد، چون بقیه صحابه تمام از باشندگان اصلی مکه بودن، اونجا داشتن پارتی، داشتن افرادی، این کسی را نداشت. لذا نامه‌ای نوشت به یکی از به مشرکین مکه و به زنی داد، گفت که این نامه را ببر به اهل مکه برسان. تو اون نامه نوشت که پیغمبر خدا داره آمادگی میکنه لشکر بزرگی به طرف شما داره میاره. وقتی که این نامه حرکت کرد به طرف مکه داشت میرفت، این زن الله عز و جل از طریق وحی به پیغمبرش خبر داد که زنی داره میره و حامل نامه هست به طرف مکه و اهل مکه و باید این نامه جلوش گرفته بشه، فعلا این راز به کسی فاش نشه. آن حضرت صلی الله علیه وسلم فورا به تعقیب اون زن فرستادن سیدنا علی کرم الله وجه و حضرت زبیر رضی الله تعالی و حضرت مقداد و یکی دیگر از صحابه بود، اینها را آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرستادن. اینها با اسباب تند تعقیب کردن در جای به نام خاخ، مقام خاخ، اونجا اون زن را پیدا کردن، بر شطوری بود داشت میرفت به طرف مکه، دستگیرش کردن و به اون زن گفتن که بیار اون نامه را. پیغمبر گفت نامه ای دستش است، نامه را بگیرید و خودش بیارید. گفت بیار نامه را. گفت که من نامه ای ندارم. گفتن امکان نداره. خلاصه هرچی وسایل داشت وسایلش را خرجینش، لباسش، همه را جلوی اونها باز کرد. گفت هیچی چنین نامه‌ای که شما میگی با من نیست. حضرت علی کرم الله وجهه گفت که کلام خدا و گفته الله عز و جل صادق است. و سوگند یاد کرد که اگر نامه را نیاوری و خودت ندی نامه را، ما مجبوریم که تفتیش و تلاشی بکنیم. و زن بود دیگه، حیا غالب بود. آخر زن ترسید و از لای گیسوهایش نامه را در آورد و نامه را اونجا پنهان کرده بود. این نامه را صحابه گرفتند ازش و خود زن را دستگیر کردن، برگشتن به مدینه منوره. حضرت حاطب بن ابی بلتعه که این خطا و این اشتباه را کرد احضار شد. وقتی که آن حضرت صلی الله علیه وسلم بهش گفت، گفت یا رسول الله، من میدونستم که شما پیروز میشوید، ولی من زن و بچه‌ام یا مادرم و بعضی از اولادم اونجا بود، گفتم تا وقتی که شما اونجا برسید اینها محفوظ بمانند، در امان بمانند، و الا من از روی نفاق این کار را نکردم، من در دلم ایمان هست. و این را هم خدمت شما بگم که حاطب ابن ابی بلتع یکی از اصحاب بدری بود، در جنگ بدر همراه بود. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ در این زمان هم ناراحت شد و اجازه خواست که رسول خدا صلی الله علیه وسلم اجازه بده. گفت من این منافق را باید بکشم، گردنش را بزنم. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم به عمر چی گفت؟ اول اون جملاتی، کلماتی که در تفاسیر آمده، کلماتی که حاطب گفت که ولم افعله کفرا، یا رسول الله من از روی کفر این کار را نکردم، ولا ارتدادا عن دینی، و از دینم هم بر نگشتم، مرتد نشدم، ولا رزم بالکفر بعد الاسلام، و بعد از الاسلام که من اسلام آوردم برای کفر هرگز راضی نیستم. فقال النبی صلی الله علیه وسلم صدق، راست میگه. ولی عمر رضی الله تعالی عنہ وقتی که اجازه خواست آن حضرت دفاع کرد از این صحابی، گفت ای عمر، الیس من اهل بدر؟ مگر این حاطب از اهل بدر نیست؟ چون در اهل بدر هیچ منافقی نبود. الیس من اهل بدر؟ فقال لعل الله اطلع على اهل بدر، لعل الله اطلع، خداوند از اهل بدر خبر دارد، خدا میدوند که در آینده اینا چه اشتباهی میکنند. با وجود این خدا بهشون چی گفته؟ فقال اعملوا ما شئتم، ای صحابه و ای همراهانی که در بدر همراه رسول من بودید، هر چی که دلتون میخواد از این به بعد برید انجام بدید، فقد وجبت لكم الجنه، خدا فرموده من بهشت را برای شما واجب کردم، یا فرمود او قد غفرت لكم، یا این کلمات یا این کلمات که خدا بهشون گفته من شما را بخشیدم. ای عمر، مگه این از همونها نیست؟ فدمعت عینا عمر وقال الله و رسوله اعلم، چشمان عمر رضی الله تعالی عنہ اشکبار شد و گفت که خدا و رسولش بهتر میداند، عمر نمیداند. لذا معلوم شد که این صحابی از روی نفاق این کار را نکرده. و ببینید اون چیزی که تو اون نامه نوشته، به تعبیر محلی ما مشرکین را زهر ترک کرده بود. نوشته بود ان رسول الله صلی الله علیه و سلم توجه الیکم بجیش کاللیل، ای مردم مکه، رسول مکرم صلی الله علیه و سلم به سوی شما داره میآید با لشکری مثل شب. شب همیشه تاریک نه؟ لشکر وقتی که زیاد و انبوه باشد مثل شب، یسیر کسیل، چنان خروشان و چنان غران مثل سیل میآید. و اقسم بالله، من حاطب سوگند یاد میکنم به خدا، لو سار الیکم وحده لنصره الله علیکم، اگر این پیغمبر به تنهایی بیاد هم خدا یاریش میکنه، اگر تک تنها بیاد هم خدا اینه کمک میکنه. فانه منجز له ما وعده، چون خداوند وعده‌ای که با اون کرده او را تکمیل میکنه روح المانی. پس این نامه را نوشت، اونها را ترسوند، ولی زمنان میخواست بگه که من به افراد من تعرض نکنید. علا ای حال نامه را رسول الله صلی الله علیه وسلم گرفت و به اون زن اجازه نداد که بره. خداوند با این کلمات خطاب میکنه، ببین، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید. سبحان الله، تفسیر قرطبی نکته جالبی نوشته، نوشته همین صحابی حاتب ابن ابی بلتعه بعد از اینکه این آیه نازل شد و در این آیه خداوند او را با مؤمن خطاب کرد، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، غشی علیهم من الفرح بخطاب الایمان ذکر ان حاطبا لما سمع، گفتن ذکر کردن که حاطب وقتی که این جمله را شنید، یا ایها الذین آمنوا، غشی از حال افتاد، غش کرد، من الفرح بخطاب الایمان، از بس خوشحال شد که خدا من مؤمن میدونه، پس من منافق نشدم، این برایش خوشحال کننده. ذات الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، ای مؤمنان نگیرید دشمنان مرا و دشمنان خدا دشمنان خودتان را دوست، یعنی با اونها دوستی نکنید، اونا دشمن من خدا هستند و دشمن شما مسلمانان هستند. تلقون الیهم بالموده، این بیان هست برای اولیاء، چطور دوست نگیرید با اون دوستی نکنید، که به سوی آنها پیغام محبت بفرستید. تلقون الیهم بالموده، پیام مودت به سوی اینها القا کنی، در حالی که وقد جاء وقد کفروا بما جاءكم من الحق، در حالی که اینها کفر کردند، اینها انکار کردند، کفر کردند اون قرآنی که با شماست، بما جاءكم من الحق، پیش شما آمد قرآن، قرآن را کافرند. چند سبب اینجا بیان می فرماید الله که دوستی نباشه. ببین این اسباب امروز هم هر جا هست، دوستی نکنیم. اولی سبب لا تتخذوا عدوی، سبب اول قطع رابطه، چون دشمن من خدا هستند. دو، سبب دوم و عدوکم، دشمن شما مسلمانان هم هستند. سه، و قد کفروا بما جاءكم من الحق، اینا منکر قرآنند یا ممکن توحیدم، بما جاءكم من الحق توحیدم میتونه باشه، دین حق، دین توحیدی. چار، یخرجون الرسول، اینها همون های هستن که دیروز رسول من را از مکه بیرون کردن. یخرجون الرسول، رسول را بیرون کردن، و ایاکم، و همچنین شما را بیرون کردن. چرا بیرون کردن؟ دلیل اخراج، تؤمنوا بالله ربكم، بدليل انك شما ايمان آوردید، ايمان بیاورید به الله، الله يك رب شماست، به این دلیل انها شما را بیرون کردند. ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، الله می فرماید اگر شما برای جهاد در راه من خارج شدید و برای طلب رضای من خارج شدید، این شرط جزایش باز همون اول جمله است، ای لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، ای اصحاب، ای یاران پیامبر من، اگر شما به خاطر جهاد در راه من خدا خارج شدید و به خاطر ابتغاء مرضاتی طلب رضای من خارج شدید، پس با دشمنان من و دشمنان خودتون دوستی نکنید. تصرون الیهم بالموده، این بیان تلقون است، تلقون الیهم بالموده، کجا گفتم ما با شما دوستی میکنیم؟ به صورت مخفیانه پیام دوستی میفرستید. الله می فرماید در حالی که و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم، من رب العالمین عالم تر هستم، بهتر می دانم هر چی شما مخفی می کنید، هر چی شما ظاهر می کنید. لذا نتیجه موالات، نتیجه دوستی با کفار چه خواهد بود؟ و من یفعله منکم، هر کسی این کار را بکند از شما، فقد ضل سواء السبیل، همانا اون گمراه شده از راه راست، اون به راه کج رفته. با اینها دوستی نکنید. این معنی اول اصرار است. اصرار یعنی دوستی مخفیانه. و انا اعلم بما اخفیتم. معنی دوم اصرار، چرا با اینها مخفیانه دوستی نکن؟ این یثقفوکم یکونو لکم اعداء، اگر آنها شما را بیابند، هر جا ببینند، اونها دشمن شما می شوند. و یبسطو الیکم ایدیهم، و دستهای خودشون را به سوی شما بلند می کنند. و السنتهم، و زبانهای خودشون را به سو به بدی. و ودو لو تکفرون، علت اصلی اصرار دینی هست، اونا دوست دارن کفر شما را، تمنای اونها اینه که شما کفر کنید. پس اینها همه دلیل هست نباید با اونها به صورت مخفیانه دوستی و محبت بکنید. لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم. الله عز وجل سبب موالات را که سبب موالات و دوستی چی میشه؟ گاهی خیشاوندی میشه. الله میفرماید که این خیشاوندی وقتی که دین شما مثل هم نیست چه دردی برایتون دوا میکنه؟ لن تنفعکم ارحامکم، هیچ سودی برای شما نخواهد داشت خیشاوندی شما، صله رحمی شما، ولا اولادکم و نه اولاد شما. یوم القیامت یفصل بینکم، روز قیامت الله بین شما چی؟ جدائی می اندازد. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی. این است یوم القیامت یفصل بینکم، ای یفرق الله تعالی بینکم بما یکون من الهول، چنان هولی هست در قیامت که الله بین شما جدائی می اندازد، الموجب لفرار کل واحد من الاخر، چنان هولی که موجب میشه هر یکی از پیش دیگری فرار بکنه. پس چرا شما دوستی میکنید به خاطر خیشاوندی؟ خیشاوندی چه دردی میخورد؟ والله بما تعملون بصیر. اینجا اخلاص بیان میفرماید. الله تعالی میفرماید خدای عزوجل نسبت به اعمال شما بصیر و بینا. صدق الله مولانا.